wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Vizik Max i nie przepłacaj. Vizik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem specjalnej ustawy w sprawie koronawirusa. 3 osoby zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Bytomiu. Ukraiński premier ma zostać odwołany pojutrze podczas specjalnego posiedzenia parlamentu. Trwa posiedzenie Sejmu poświęcone przygotowaniom na wypadek wystąpienia koronawirusa w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wezwał do zachowania spokoju wobec możliwości pojawienia się w naszym kraju wirusa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w internecie pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji. W Sejmie jest Sylwia Białek. Witaj ponownie. Witam serdecznie. Powiedz, co jeszcze mówił szef rządu. Premier mówił, że Polska jest przygotowana w najlepszy możliwy sposób na przypadek koronawirusa. Powiedział, że są 3 pierwsze zarejestrowane przypadki tego wirusa w Czechach. Jest więc wysoce prawdopodobne, a niemal pewne, że taki przypadek pojawi się i w Polsce. Dzisiaj w Europie jest tylko 7 krajów, w których taki przypadek jeszcze nie wystąpił, a więc nasze solidarne podejście do tego, spokojne, stonowane, ponadpartyjne i w dialogu, jest niezwykle ważne do tego, żeby w odpowiedni sposób przygotować społeczeństwo na pojawienie się tej epidemii. Premier zaapelował do podróżnych powracających z Chin, Korei Południowej i Włoch o wypełnianie wszystkich kwestionariuszy, ponieważ są one niezwykle ważne dla Głównej Inspekcji Sanitarnej. Poinformował, że w Polsce dokonano dodatkowych zakupów dla szpitali, kupiono między innymi maseczki. Premier apelował o odpowiedzialność i unikanie paniki. Mówiła z Sejmu Sylwia Białek. W Berlinie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zainfekowana osoba to młody mężczyzna, który trafił do szpitala i przebywa w izolatce. Jego stan jest stabilny. W sumie w Niemczech zakażenie koronawirusem stwierdzono u 133 osób. Stolica Niemiec jest 10. landem, w którym potwierdzono obecność patogenu. W miniony weekend kolejne przypadki koronawirusa stwierdzono w Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie i Bremie. Po tym jak media opisały listę podstawowych produktów potrzebnych w domu na wypadek pandemii, w wielu sklepach zaczęło brakować konserw, środków higienicznych i napojów. Od kilku dni brakuje środków dezynfekujących. Ministerstwa Zdrowia i Spraw Wewnętrznych zalecają podejmowanie środków ostrożności, a jednocześnie ostrzegają przed zbędną paniką. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 3 osoby zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Bytomiu. Do zaczadzenia doszło w kilkupiętrowym budynku przy ulicy Jana Nikodema Jaronia. Gdy na miejsce przyjechali strażacy, okazało się, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki 3 osób w wieku od 60 do 80 lat. W pomieszczeniu była również kobieta, której udzielono pomocy. Tlenek węgla ulatniał się najprawdopodobniej z piecyków typu koza. Przypominamy, by nie lekceważyć okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, nie przykrywać urządzeń grzewczych, nie zaklejać kratek wentylacyjnych i często wietrzyć pomieszczenia, mówi brygadier Paweł Nalepka z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Jeśli faktycznie te mieszkania są doszczelnione, żeby przed taką kąpielą, przed jakimś takim uruchomieniem tego piecyka, żeby to mieszkanie przewietrzyć albo te okna pozostawić w pozycji mikrowentylacji, żeby nie doszczelniać tych mieszkań do przesady. Ludzkie życie może uratować również czujka czadu. Jej koszt to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Relacjonowała Agnieszka Loch z Radia Katowice. Ukraińska prasa pisze o zbliżającej się dymisji szefa rządu. Oleksij Honczaruk ma być odwołany pojutrze podczas specjalnego posiedzenia parlamentu, a prezydent Wołodymyr Załański i jego ekipa mają poszukiwać następcy premiera. Premier Honczaruk, pełniący funkcję od sierpnia zeszłego roku, jest najmłodszym szefem rządu w historii niepodległej Ukrainy. Może też stać się premierem najkrócej sprawującym urząd. Kilka dni temu prezydent Zełenski zwołał na środę, 4 marca, dodatkową sesję Rady Najwyższej. W planach m.in. rozpatrzenie zmian w Radzie Ministrów. Dymisja premiera jest przesądzona, stwierdza dzisiejsza ukraińska prawda. Gazeta internetowa wskazuje, że to personalnie na premiera Honczaruka w oczach społeczeństwa spada odpowiedzialność za niepowodzenia władzy, m.in. opóźnianie się wypłat w budżetówce, brak obiecanego obniżenia opłat komunalnych, ale też spadek produkcji przemysłowej. Jako następcę premiera Honczaruka typowano polityka i oligarchę Sergija Tychipkę. Obecnie jednak coraz częściej mówi się o niedawno mianowanym wicepremierze Denisie Szmyhalu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Crédit Agricole uważają, że koronawirus może obniżyć tempo wzrostu polskiej gospodarki, ale nie brak opinii, że Polska paradoksalnie może zyskać na koronawirusie. Dziś pytanie, czy gospodarkę światową dotknie kryzys. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. 10 minut już po południu. Moim gościem jest pan dyrektor Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Wiadomo, że pierwszym partnerem handlowym dla Niemiec są Chiny. Do Niemiec trafia mnóstwo produktów potrzebnych do funkcjonowania tamtejszych fabryk, tamtejszego rynku. Myśli pan, że to możliwe, że w sytuacji, kiedy dostaw z Chin nie będzie, Niemcy poszukają innych dostawców, na przykład w Polsce? Trudno jest w tym momencie tak naprawdę spekulować, nie znając oczywiście wszystkich faktów dotyczących problemów z koronawirusem. Kluczowym pytaniem jest tak naprawdę, ile potrwają problemy zdrowotne na świecie, ile potrwa przestój w działaniu fabryk w Chinach. Mhm. Jeżeli cała sytuacja tak naprawdę zamknie się w obrębie pierwszego kwartału 2020 roku, a wiele wskazuje na tym, że ten szczyt epidemii w Chinach mamy za sobą, to firmy mogą reagować, zmieniając trochę swoje łańcuchy dostaw. Natomiast tutaj byśmy się nie spodziewali jakiejś radykalnej rewolucji. Natomiast jeżeli problem będzie trwał dłużej oczywiście, to wpłynie to na całe globalne łańcuchy wartości i produkcji, nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach, jak Włochy czy Stany Zjednoczone. Ekonomiści już zauważyli, że koronawirus uderzył, o czym powiedziałem, w światowy łańcuch tych dostaw. No, możliwe, że fakt, nie znamy przyszłości, ale możliwe, że ten globalny system dostaw ulegnie zmianie, wywróci stałe kierunki. Tak, jak najbardziej. Ekonomiści znają trzy pojęcia związane z produkcją. Offshoring, backshoring, nearshoring, czyli tak, żeby tłumaczyć bardzo krótko, chodzi o albo o przenoszenie produkcji daleko, tak jak do tej pory to miało miejsce, czyli ten offshoring. Natomiast tego lustrzanym odbiciem są procesy backshoringu i nearshoringu, czy nearshoringu, czyli powrotu produkcji albo do samego kraju, w którym operuje spółka matka, albo w obrębie bliższych regionów geograficznych, czyli dla Niemiec krajów Wyszehradu na przykład. W wielu państwach Europy wiadomo, że nie ma wzrostu gospodarczego. To obserwowaliśmy w ubiegłym roku, obserwowaliśmy w 2018, albo ten wzrost jest na bardzo niewielkim poziomie. Jeśli przyjdzie poważne spowolnienie gospodarcze teraz, no i już przyszło, jak wiadomo, to co, będziemy mieli do czynienia w wielu państwach z recesją? W wielu to bym powiedział, że to jest... Za dużo powiedziane. Za dużo powiedziane. Natomiast wszystkie kraje Unii Europejskiej się różnią w strukturze ich wzrostu gospodarczego. Niektóre, jak Niemcy, są znakomicie zintegrowane ze światowymi rynkami i opierają swoją produkcję na właśnie tych łańcuchach od Azji przez Europę Wschodnią aż po środkową i same Niemcy. Inne kraje, jak Francja, swój wzrost opierają bardziej na konsumpcji wewnętrznej i inwestycjach publicznych. Te ostatnie kraje będą mniej dotknięte kryzysem zdrowotnym. My mamy z czego tracić, jak wiadomo, bo na tle innych państw nasz wzrost gospodarczy minionego roku wyglądał no, po prostu bardzo dobrze. Niemniej, tak czy inaczej, czeka nas spowolnienie. Różne są prognozy. Ekonomiści z Crédit Agricole, o czym wspomniałem, przewidują spadek nawet do 1% wzrostu PKB, ale już na przykład ekonomiści z City Handlowego są bardziej optymistyczni i przewidują właściwie niewielką korektę do poziomu 2,8% PKB. Sami ekonomiści z Crédit Agricole wskazują, że jest to czarny scenariusz, czyli jednoznacznie pesymistyczny, więc nie wydaje mi się, żeby spadek mógł być tak istotny. Polska jest stosunkowo mało eksponowana na problemy w Chinach. Nasz eksport do Chin wynosi tylko 3 miliardy dolarów, co jest wartością odpowiadającą mniej więcej 1% wszystkich towarów sprzedawanych przez Polskę za granicę. Oczywiście w większym stopniu mogą nas dotknąć problemy w północnej północnych Włoszech, czy ewentualne problemy w Niemczech. Dla porównania, żeby zobrazować skalę tego eksportu, ten eksport na przykład do Niemiec jest, jeśli dobrze pamiętam, na poziomie 60 kilku miliardów euro, prawda? Tak, oczywiście. I szczerze mówiąc, Polska do krajów Unii Europejskiej notowuje znaczną nadwyżkę eksportową, więc tak naprawdę dla nas kluczowym partnerem jest to, pytaniem jest to, jak sobie poradzą nasi partnerzy gospodarczy głównie. Czy w sytuacji, którą mamy, można w ogóle myśleć o strategii współpracy handlowej? Wydaje się to w tej chwili bardzo, bardzo trudne. Wprost przeciwnie. Trzeba o tym myśleć bardziej niż kiedykolwiek. Myślimy o tym zarówno w wymiarze krótkoterminowym, jak wpłynie epidemia na pewne branże, jak turystyka, jak właśnie sektor samochodowy czy farmaceutyczny, ale również w wymiarze średnio i długookresowym, jak ten problem wpłynie na długotrwałe decyzje firm o relokacji ich produkcji, o relokacji części fabryk lub centrum badań i rozwoju bliżej siebie w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej lub w jego pobliżu. Czyli rozumiem, że zmieni się po prostu sposób współpracy, prawda? Jest taka możliwość. Znaczy na pewno z pewnością firmy będą musiały bardziej niż wcześniej brać pod uwagę ryzyko zdrowotne i ryzyko pandemiczne, kalkulując po prostu koszty przyszłych inwestycji. No ale z drugiej strony na całym świecie odwołuje się targi, odwołuje się imprezy masowe, odwołano słynny salon samochodowy w Genewie, targi nieruchomości w Cannes, mnóstwo imprez, jak wiemy, wystaw w Mediolanie. Wyobraża pan sobie, że ze współpracą handlową na świecie może być tak, że w pewnym momencie zostanie, no niemal że całkowicie zawieszona, czy to jest taka perspektywa kompletnie abstrakcyjna i niemożliwa? Ja w to nie wierzę. Znaczy w sukurs nam przychodzą nowoczesne technologie. Możemy zobaczyć, że wraz ze spadkami sprzedaży detalicznej w Chinach bardzo wzrósł w analogicznym okresie rynek sprzedaży online, e-commerce, więc biznes zawsze znajdzie sposób, by robić biznes. Natomiast oczywiście musimy zwrócić uwagę na jeden fakt. Spadki wolumenów handlowych na świecie miały miejsce już przed epidemią koronawirusa. Jest to pewien trend od paru miesięcy drugiej połowy tak naprawdę 19 roku, który obserwujemy, i on wyprzedzał problemy w Chinach. Tak. To, co zapewne może uratować nasz wzrost, to konsumpcja wewnętrzna, przez ostatnie lata bardzo silna. Być może Polacy nie wystraszą się doniesień, nie będą reagować histerycznie, robiąc na przykład nadmierne zakupy. Nadmierne zakupy też mają ten plus, że ten element, wzmacniają tak. konsumpcję oczywiście. Natomiast nie, Polska ma mocne podstawy wzrostu. Znaczy on jest zrównoważony. To jest zarówno segment konsumpcji, jak i segment inwestycji publicznych, również napędzanych przez fundusze europejskie, jak i bardzo silny komponent eksportowy. I ten eksport jest coraz bardziej zrównoważony. Tak? To nie są już tylko Niemcy, to nie są już tylko Włochy, ale coraz śmielej wchodzimy na rynki bliskowschodnie, na rynki dawnych krajów UNP, czy oczywiście teraz trudne rynki wschodnioazjatyckie. Więc polski przedsiębiorca się zawsze dostosuje dzięki pewnej dozie elastyczności i pomysłowości. Natomiast ten wzrost jest oparty na tych trzech filarach. Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Panie dyrektorze, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy gospodarkę światową dotknie kryzys. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marek. Panie Marku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. W ten sposób, jak szeroko rozumiana branża elektroniki jest podstawą obecnie cywilizacji. Po wielu rozmowach ze znajomymi, ponieważ jestem z tej samej branży, doszliśmy do wniosku, że wszystko musi walnąć, ponieważ cała praktycznie elektronika obecnie, ta, która jest konsumowana właśnie w naszym obszarze europejskim, jest z pochodzenia z Chin bądź z krajów ościennych do Chin obok. Mhm. Cała produkcja półprzewodników. Ostatnio mnie strasznie rozśmieszyła pani minister z PiS-u, która powiedziała, że to jest wielka szansa dla firm na przykład oświetleniowych, kiedy Chińczycy nie będą dostarczali swoich komponentów. Otóż przepraszam, skąd firmy produkujące lampy mają wziąć LEDy, jak nie z Chin? Skąd my mamy wziąć jako ludzka cywilizacja na przykład neodym, skoro 97% wszystkich zasobów neodymu na kuli ziemskiej są w Chinach i to w jednej kopalni? My jesteśmy totalnie zależni od nich i sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak już w tej chwili zacznie brakować komponentów. Co innego, no właśnie, co innego drobne... Potrafimy oporników nie potrafi. Drobne elementy, komponenty, a co innego tak zwany produkt końcowy. Ktoś napisał, koronawirus ma wszelkie cechy czarnego łabędzia. Mimo tego, że bezpośrednio w formie pandemii nie wpływa na gospodarkę światową, to panika związana z tym tematem staje się wygodną wymówką dla wszelkiej maści spekulantów. Zatem bądźmy czujni, napisał słuchacz, zdrowy rozsądek ponad wszystko. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy tak zwaną globalną wioską i tak jak tydzień temu powiedziałem w niniejszym programie, że będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem pandemii, tak się istotnie stało. Świat został już zainfekowany przez koronawirusa. I najważniejsze, dotknie on całą światową gospodarkę, wszystkie najważniejsze indeksy światowego biznesu, pieniądza i gospodarki. Tenże scenariusz będzie trwał do przełomu maja-czerwca bieżącego roku, by potem stopniowo wszystko zaczęło wracać do normy. I na koniec... No to jednak kreśli pan, panie Pawle, taką optymistyczną perspektywę, to znaczy, bo te miesiące już niedaleko. To znaczy tak, owszem, ale musimy jeszcze dzielnie wytrwać, dlatego życzę wszystkim, żebyśmy byli spokojni, robili swoje i nie dajmy się koronawirusowi. Dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Czesław. Panie Czesławie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kryzys światowy na pewno do nas zagości, dlatego że mamy 90-letni cykl Kondratiewa, który się kończy w tej chwili. Także siłą rzeczy to są powtarzalne rzeczy i to będzie naprawdę mocny kryzys. A koronawirus jest takim, powiedzmy, rozpowszechnionym przez dziennikarzy, przez wszystkich, bo jeśli na 1,5 miliarda ludzi umiera tylko 2,5 tysiąca, to jaka to jest pandemia? To są panika przez media i przez wielkich tego świata siana. Dziękuję. Dziś pytanie, czy gospodarkę światową dotknie kryzys. 7 trójek na początku 22. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji. Tam nasza sonda. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Czesław jeszcze. Panie Czesławie, halo? Dzień dobry, drugi Czesław. Dzień dobry. No, witam pana i słuchaczy wszystkich. Po prostu ja tak się zastanawiam. Cały świat, Polska i Europa, ta macie, jak to się mówi, stara Europa, w Chinach po prostu leży. Wszystka elektronika, ta tandetna, co byś nie zobaczył na każdym radiu, odbiorniku, znaczy w tej tandecie, nie wiem jak tam w super tych elektronikach, jest wszystko made in China. Nie pytam się, leki, nie leki, od leków jesteśmy uzależnieni. Co się dzieje? Ja nie wiem, czy ten świat tego, od Chin jest uzależniony, sami nie potrafimy, czyli czy ta Europa nie potrafi, jesteśmy, ja się dziwię, no, ale ofiarami... coś robimy. Taki jest świat dziwny, a teraz jest strach i panika, ale widzę, że się narodziła nam nowa myszka, nie agresorka, tylko albinoska, pani Kamysz. Mówi, że ona nie będzie się chowała za ogrodzeniami prezydenckimi. I jak pani, czyli jesteśmy, pani Dura. Panie... Więc się pytam, czy tą panią w ogóle wpuszczą tam na ten... Panie Czesławie, czyli jesteśmy, rozumiem, ofiarami struktury po prostu światowej produkcji. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje się, że gospodarka światowa już jest w pewnym sensie w kryzysie, ponieważ jest dosyć duże napięcie informacyjne, a informacje, które dotyczą epidemii, bardzo źle wpływają na inwestorów, co widać po notowaniach kursów giełdowych. A więc ten kryzys już mamy. Na ten kryzys składa się również w zasadzie zatrzymanie gospodarki chińskiej. No, gospodarka chińska to jest prawie 20% PKB całego świata, więc jeżeli ta gospodarka stoi, to nie ma wyjścia. Na pewno wszystkie kraje odczują efekt echa chińskiej epidemii. W związku z tym na pewno należy zakładać, że będzie dosyć poważne spowolnienie gospodarcze, a w niektórych krajach nawet recesja. 23 minuty po południu. Pan Jarosław napisał, gospodarka światowa zapewne ucierpi. Pytanie tylko, jak bardzo dostaniemy rykoszetem. 7 trójek na początku 22. Czy gospodarkę światową dotknie kryzys? I found purple, but mom wants me to. 20, prawie 6 minut po południu. Czy gospodarkę światową dotknie kryzys? Handlowcy, proszę Państwa, w Polsce by odnotowali, zauważają pewne ożywienie zakupowe w sklepach, ale być może spowodowane jest tym, że wszyscy wrócili z ferii, bo czy już robimy zapasy? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam Pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry Panie Kubu. Dzień dobry Panu. Kubo, pozdrawiam. Dwie takie krótkie uwagi. Pierwsza, no ja uważam, że trzeba być optymistycznym i wie Pan, jeżeli tu parę osób powiedziało, że elektronika zasadza się na, pochodzi z Chin, to wie Pan co, jeżeli nawet tej elektroniki będzie trochę mniej, to uważam, wie Pan co, że nikomu nic się nie stanie, jeżeli wie Pan, no nie kupi co pół roku, zmieni telewizor, smartfon i tak dalej. Takie moje zdanie. A druga krótka uwaga, taka wie Pan co, no grzecznościowa do słynnego Pana Pawła z Gdyni, tak. Bo wszędzie w radiu to jest taki miły zwyczaj, że przedstawiamy się tylko imionami, a ten Pan uparcie dodaje nazwisko. Dzisiaj nawet był łaskaw drugi raz powiedzieć nazwisko, żebyśmy wszyscy usłyszeli. Ale jeszcze wie Pan. Nie ma Panie Tomaszu takiego zakazu, jeżeli Panu Pawłowi ta forma odpowiada, to dlaczego nie? Panie Januszu, witam Pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry, czy to dzień ja? Dobry Panu, tak, Pan. Więc no zgadzam się dokładnie z moim przedmówcą, a poza tym jeszcze taka złośliwość. Do epidemii koronawirusa, która chyba jest to co nieco rozdmuchana, brakuje nam jeszcze tylko przebiegunowania biegunów magnetycznych Ziemi, którym nas straszą naukowcy. No, nie wiem, gdyby to się teraz stało, nie wiem ile to by trwało, parę dni, parę tygodni, ale elektronika półprzewodnikowa dostałaby dobrze po tyłku, czyli prawdopodobnie po części łączność by padła, elektronika użytkowa i tak dalej, ze względu na natężenie promieniowania. Także to dopiero byłoby wesoło. A poza tym to jeszcze taka uwaga, że to że przeniesiono produkcję do Chin, to niepohamowana żądza zysków wielkich korporacji. No, i może tak, bo produkujemy tam, gdzie taniej po prostu. W całej Europie. Może coś z tym zrobią. 28 minut. Pozdrawiam Pana. 28 minut po południu. Pani Grażyno, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam mistrza licytacji, jak zwykle. Panie redaktorze, szkoda, że zniszczono polski piękny przemysł cały. To tyle, ale odnośnie jeszcze tego słuchacza, który dzwonił, że pan Paweł Kurkowski się przedstawia z nazwiska, no bardzo kulturalnie to robi, no ale co to facetowi przeszkadza? Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam, pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze, witamy w Trójce, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, kłaniam się. Przypomnę, że jak też robił pan program o koronawirusie, to udało mi się dodzwonić i mówiłem właśnie o gospodarce. Mhm. A wracając do dzisiejszego pytania, to większego znaczenia nie ma, czy kryzys będzie teraz, czy będzie później. Raczej ważniejsze jest to, że myśmy doprowadzili do sytuacji, w której politycy, którzy rządzą w naszych państwach, mówię tu o Europie, uchwalili prawo, które służy wielkim korporacjom. I one zabrały własność intelektualną i wykorzystując to przeniosły produkcję do Chin. My musimy zmienić prawo własności intelektualnej po to, by odtworzyć przemysł wytwórczy w Europie. I to dopiero nas będzie chroniło przed jakimkolwiek kryzysem teraz czy w przyszłości. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Filip. Panie Filipie, halo? Dzień dobry panie Kubo, pozdrawiam pana, słuchacze również. No, ja chciałbym wrócić do tego, co powiedział tam parę osób przede mną, przedmówca na temat tego, że nie szkodzi, że zabraknie nam urządzeń elektronicznych chińskich marek. No, problem nie polega na tym, że wszyscy chcemy mieć smartfony czy jak sam pan powiedział, telewizory chińskich producentów, ale siłą rzeczy, jakby nie było, również urządzenia aparatury medycznej, w tym aparatura diagnostyczna, operacyjna i zabiegowa, również jest oparta w głównej mierze na produkcji chińskiej lub na podzespołach chińskich. Okej, nie musimy kupować nowych urządzeń z Chin, natomiast obecne musimy serwisować i bez tego ani rusz. Więc nad tym również należy się zastanowić. A co do tego, czy gospodarka będzie kulała? No cóż, no jest mocno napompowany temat koronawirusa, więc uważam, że może i tak. Zobaczymy, co przyniesie zdrowy rozsądek społeczeństwa i to nie tylko nasze, ale globalnie. 12.30. Pozdrawiam pana, dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jeżeli w marcu przyrost nowych zachorowań w Europie i na świecie wyhamuje, to w pierwszym kwartale oczywiście wyniki będą złe, ale w drugim, trzecim kwartale możemy spodziewać się odbicia. Natomiast jeżeli tempo tych zachorowań nie spadnie i się przeciągnie na kwiecień, maja, tego dzisiaj nie wiemy, to wtedy już możemy rysować najczarniejsze scenariusze. 12.31. Doktor Artur Bartoszewicz jest moim gościem. Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w dłuższej perspektywie polska gospodarka może zyskać na koronawirusie. Może nieco zmienić się globalny system dostaw. To jest możliwe? Znaczy, jeżeli mówimy już o takim bardzo, bardzo długim okresie, jeżeli mówimy o sytuacji, w której rzeczywiście jest świat globalnie poradzi sobie z tego typu zjawiskiem i ryzyka potencjalne pojawienia się tego typu zjawisk w przyszłości mogą spowodować, że bardziej lokalnie podejdziemy do kształtowania rozwiązań gospodarczych i te powiązania globalne, które do tej pory były ukształtowane, że gdzieś tam nie wiadomo gdzie tak naprawdę jest produkowane to coś, co jest nam dzisiaj potrzebne w moim miejscu, ale zawsze może być dostarczone i wszystko było zorganizowane, to może okazać się, że te gospodarki dla siebie produkujące ujawnią się i jakby zaczniemy bardziej być zależni od siebie niż od potencjalnie jakiegoś abstrakcyjnego państwa gdzieś tam na świecie produkującego dla nas. Wszyscy zastanawiają się, jak reagować będzie globalna gospodarka, jak będą reagować poszczególne gospodarki państw, także i Polska. No pewnie w Polsce sporo zależy od tego, jak zachowa się konsument po prostu. Te zachowania wpłyną na nasze wyniki gospodarcze. Jeśli zaczniemy wykupywać żywność, no to ta żywność przewidują niektórzy zacznie drożeć. Tylko jeden ze słuchaczy pyta, po co teraz kupować żywność na zapas? Jest jakiś racjonalny powód? No właśnie, problem polega na tym, że tutaj racjonalności nie będzie i będzie tylko i wyłącznie strach, lęk i niepewność, jeżeli takie zjawisko ruszy. Zresztą podobnie widzimy to w Chinach, czy też we Włoszech. Tu nie będzie racjonalności. Znaczy, ja rozumiem, że można przemawiać, do tego można prosić, ale lęki, obawy będą decydujące, jeżeli będzie to nakręcane dalej w takim tempie, jakim jest, a szczególnie na portalach społecznościowych, bo w mediach takich tradycyjnych stara się prowadzić taki komunikat, stara się być prowadzony taki komunikat ogólny, uspokajający, chociaż też czasami jest to wprowadzane do jakiegoś tam takiej dyskusji politycznej i te nakręcanie powoduje dezorientację. Jak ludzie są zdezorientowani, to mogą zacząć podejmować dziwne decyzje, podobnie jak na przykład to, co się dzieje obecnie z maseczkami chirurgicznymi, które zaczęły dobijać do abstrakcyjnych cen już w aptekach, a już nie mówiąc o sprzedaży tego na Allegro, a problem główny polega na tym, że ten lekarz, który przyjmuje, nie ma możliwości zakupienia zatem cena już jest abstrakcyjna. Zatem być może będziemy obserwować takie zachowania stadne, jak to niektórzy określają, zatem im większy spokój, mniej tej nerwowości w zachowaniu, tym lepsze wyniki gospodarki, większy spokój w gospodarce, tak? Zawsze, zawsze. Znaczy, jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że ta stabilność będzie promowana, że ten spokój i pewność bardziej będzie prezentowana, to ta gospodarka na świecie wygra. Tak, która będzie, jakbyśmy sobie wyobrazili dziś taką grę w pokera. W te gospodarki ci obywatele w poszczególnych państwach pogrążą swoją gospodarkę, jeżeli spanikują, a ci, którzy będą mieli najsilniejsze nerwy, wygrają. I wtedy to, co mówi Instytut Ekonomiczny, mhm. może mieć ten realny wymiar ujawnienia. Tak. Ale musimy, jak w pokerze, twarde gry reguły gry przyjąć i zero pokazania reakcji na twarzy, a szczególnie w gospodarce, w konsumpcji, wtedy wygramy. No tak, ale już teraz widać, jak mocno na przykład epidemia uderzyła w przewoźników, całą branżę turystyczną, w hotele, w gastronomię, w wielu państwach to są ogromne, potężne pieniądze. To są właściwie branże, dziedziny, które napędzają im całą gospodarkę. W samym Mediolanie, jak na przykład wypowiedź z szefa związku hotelarskiego na jednej ze stacji międzynarodowych powiedział, że 3 miliony dziennie tracą, 3 miliony dziennie w euro tracą tylko i wyłącznie z braku zamówień, a to się rozpoczyna u nich, to znaczy, że jeszcze nie wiedzą, jak wpłynie to na sezon, jak spowoduje reorganizację tego procesu, a mówi tylko o hotelarstwie, a pamiątki, a usługi, a restauracje, to będą dziesiątki milionów dziennie i tak jak powiedziałem, no to będzie nakręcający tak, się. Czytałem dane dotyczące całego regionu, są takie hotele, gdzie odwołano po prostu blisko 90% rezerwacji. Ludzie w Europie masowo odwołują rezerwacje, ograniczają podróże. No, niektórzy uważają, że nie ma cudów, również branża turystyczna w Polsce odczuje skutki, a może wręcz odwrotnie. Oczywiście, że odczuje, bo jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach szerokich napływu do nas, będzie to ograniczone, a z drugiej strony oczywiście gdzieś tam ta ułańska fantazja Polaków spowoduje, że jak jest tanio, no to może skuszę się. Tylko potem będzie krzyk i płacz, jeżeli by się okazało, że jednak zaszkodziło to, bo niestety nasz charakter jest taki nadzwyczaj odważny czasami. Namawia pan do spokoju, do twarzy pokerzysty. Tyle tylko, że najgorsze jest to, że my w zasadzie niewiele wiemy. I być może właśnie to przede wszystkim skutkuje takimi nerwowymi reakcjami, że nikt tak nie wie na przykład, co się stanie, kiedy to się skończy, jaki będzie zasięg, prawda? Ale panie rektorze, przede wszystkim wynika to z braku autorytetów. My nie mamy autorytetów, które dzisiaj by wyszły i powiedziały, społeczeństwo by uwierzyło. I to nawet autorytetów nie mamy na najwyższych strukturach państwie, bo poza tym mamy kampanię wyborczą, więc to też jest używane w tym obszarze, ale tych brak autorytetów, ludzi, którym można by było zaufać i uwierzyć w to, że jeżeli mówi, że spokojnie, poradzimy sobie z tym, to że ludzie w to uwierzą, że wiedzą, że ktoś za nimi stanie i rzeczywiście rozwiąże problem, a jeżeli tego czyli nie w Europie, ma, to czyli w Europie w ręce biorą się... Brakuje takiego Winstona Churchilla, tak? Który ogłosi, tak, że tak, czekają was łzy, cierpienia, ale na koniec wygramy. Tak, tak. W Polsce, w Europie, w ogóle na świecie brakuje i nie ma wiarygodności. No, przywódcy państw są bardzo mocno w tą bieżącą politykę zaangażowani. Brakuje, ale nawet nie tylko w wymiarze takim czysto politycznym, brakuje w ogóle autorytetów, rozpoznawalnych ludzi, którzy by powiedzieli, będzie bezpiecznie, nawet jeśli będzie w jakimś momencie perturbacja, to jako społeczeństwo, jako gospodarka jesteśmy w stanie z tego wyjść, a takie uspokajanie na siłę, czyli jesteśmy gotowi. Nie. W pewnych momentach trzeba powiedzieć, że jesteśmy niedoskonali i możemy sobie z pewnymi rzeczami nie poradzić. Ważniejsza jest prawda niż takie fałszowanie rzeczywistości, udawanie hura optymistycznie, że wszystko będzie wspaniale. Nie będzie wszystko wspaniale, ale to nie znaczy, że będzie katastrofa i trzeba wziąć za to odpowiedzialność, organizować państwa i struktury i tak samo w Polsce i powiedzieć, co jest niedoskonałe, nad czym musimy pracować i liczyć się z tym, że jako populacja mamy wygrać, a niestety pojedyncze przypadki będą śmiertelne. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Ja dziękuję, 21 minut. Niebawem do godziny 13:07, trójek na początku 22. Czy gospodarkę światową dotknie kryzys? Strona internetowa, tam sonda, polecam. Pani Monika tymczasem. Pani Moniko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałam poruszyć dość istotną kwestię dostępności maseczek. Czy kryzys będzie? Kryzys na rynku maseczek stomatologicznych, dentystycznych, medycznych już jest na chwilę obecną, tak? Dostępność do środków dezynfekcyjnych już jest tak naprawdę w Polsce w stanie naprawdę pod kreską. Także chciałabym poruszyć tą kwestię. A czy jest potrzeba, pani Moniko, bo pamiętam rozmowę z głównym inspektorem sanitarnym, panem Pinkasem, na antenie, zresztą tutaj u nas w tym programie na antenie Trójki. Czy jest potrzeba, żebyśmy teraz te maseczki nosili? Na chwilę obecną właśnie o to chodzi, że nie, natomiast ludzi o tym się nie informuje, a ludzie masowo wykupują, tak, węsząc też przy okazji biznes na wszystkim. Na chwilę obecną, ja prowadzę gabinet stomatologiczny, na chwilę obecną dostępności maseczek stomatologicznych nie ma, ceny wzrosły, tutaj bagatela o 3000%, jeśli chodzi o środki dezynfekcji rąk, które na co dzień są ciągle zużywane w gabinecie, nie tylko lekarskim, stomatologicznym, we wszelkich gabinetach zabiegowych wzrosły o 2000%. Naprawdę rodzi to widmo kryzysu, jeśli chodzi o dostępność chociażby nawet do dentysty, bo w pewnym momencie, jeśli skończy się już dostępność tych środków dezynfekcyjnych, my pozamykamy gabinety. Pani Moniko, przypomnijmy zatem raz jeszcze, że specjaliści zalecają, owszem, noszenie maseczek tym, którzy już są zarażeni, natomiast... Oczywiście, że tak, natomiast powinno się o tym stale przypominać. Nie polecają noszenia tym, którzy są po prostu zdrowi. Oczywiście, dokładnie tak. Pozdrawiam panią, pan Ireneusz. Panie Ireneuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu. Słyszalny. Tak, bardzo dobrze, słucham pana. Ja się odniosę do dwóch aspektów bardzo krótko. Pierwszy to giełdy. No ja myślę, że jest tak dużo kapitału spekulacyjnego i on jest tak bardzo wrażliwy i wyczulony, że to jest efekt po prostu, te spadki. Druga sprawa to globalny rynek i żyjemy wszyscy w wojnie handlowej, która trwa, ona się eskaluje. I myślę, że Europa jest będzie największą ofiarą tej wojny poprzez swoje koszty, poprzez biurokrację, no i pozbywanie się tego, o czym wspomnieli przedmówcy. Przemysłu, ciężkiego przemysłu, strategicznego przemysłu. Nie trzeba żołnierzy, wystarczy kapitał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, a propos kapitału, a propos giełd, o których pan wspomniał, pan Artur napisał, w trakcie trwania pana audycji, grając na spadki indeksów, zarobiłem już w 30 minut 13%. 7 trójek, na początku 22. Pan Robert, panie Robercie, witamy, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy był pan ostatni raz w markecie? Oj, 2 dni temu, 3 dni temu? Ja byłem 15 minut temu. Nie powiem, w jakim mieście, w jakim markecie, ale makaronu, kaszy brak na półkach. A dlaczego, dlaczego nie ujawni pan miasta? A, bo nie chcę robić paniki, bo to jest po prostu... A, rozumiem. Ja pojechałem po to, co zawsze, że do marketu dla żony po prostu po płatki i kupiłem jedną paczkę, bo też wykupili akurat te płatki, ale one są tylko w tym markecie, więc zdziwiłem się bardzo. Ludzie panikują niepotrzebnie. Dostaniemy tak rykoszetem właśnie przy wszystkich usługach medycznych, gdzie z tego tytułu, że nie ma dostępu takiego, powiedzmy, podstawowego produktu, jakim jest maseczka, czy środki do dezynfekcji rąk i tak dalej, dostaniemy tak po kieszeni przy usługach, bo to wszystko po prostu gdzieś podrożeje. Panika jest niepotrzebna. Mój brat jutro wylatuje w stronę właśnie koronawirus, nazwijmy to ogólnie, bo stwierdzi, że są tak fajne bilety, że jest okazja, żeby wyjechać do Kambodży na przykład i leci, no. A jego tak, sprawa. Tak a propos pańskiej wizyty, panie Robercie, wracam do tego wątku w sklepie. Rozumiem, że nie reagował pan w ten sposób, że poszedł do następnego i koniecznie chciał kupić kaszę i makaron, tak? Nie, po prostu, bo to jest po prostu głupota. Za chwilę jakieś robaki będę miał, kupię sobie tą kaszę, makaron i nie wiem, pół miesiąc, dwa i jeszcze jakieś robaki mi się zalęgną bez sensu. No, co się stanie? No, przez to jakaś produkcja będzie, tak? No, przez parę dni wytrzymam, a jak schudnę kilo, dwa, to tylko będzie na moją korzyść, dla moich stawów, a nie na moją niekorzyść. Więc ja jestem taki rocznik, gdzie jestem nauczony walczyć, że tak powiem, w kolejkach o żywność, bo za czasów komuny stało się po kilkadziesiąt godzin po chleb i tak dalej, więc mnie to po prostu nie rusza, to co się dzieje, więc bo było gorzej, tak? Zachowuje pan zatem spokój, jak słyszę. Pozdrawiam pana. Pan Maciej jeszcze z nami. Albo wcześniej pani jeszcze, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, słychać dzień mnie? Dobry. Tak, słychać pana. Dobrze, tutaj właśnie przed chwilą pan był, panikę, nie chcę siać, że nie ma kaszy, nie ma makaronu i tak dalej, różnych innych spraw. No, wyszedłem 10 minut temu z supermarketu, są kasze, są makarony, wszystko jest, paniki nie ma, papier toaletowy nawet jest, co mnie bardzo zdziwiło, także widać, że to lokalnie jakieś takie są czarne dziury z zaopatrzeniem, a nie generalnie. A sądzi pan, że jeżeli, panie Krzysztofie, że jeśli nastąpią braki, to na początku zabraknie papieru toaletowego, tak? No, tak sądzę, znając naszą mentalność i nasze wspomnienia z minionej epoki, może tak być. No, obawiam, że to coś będzie na rzeczy. To nie jest teoria pozbawiona pewnego sensu. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tak sobie przysłuchuję się, nie wiem, czy ktoś poruszał wcześniej te rzeczy związane z koronawirusem. Wszyscy bagatelizują tą sprawę. Ja też jakoś koronawirusa za bardzo się nie boję, bo tam sądząc po objawach, no to prawdopodobnie się wyjdzie z tego, tylko zastanawiam się jedno, co by było, gdyby w takim tempie, jak rozwija się ten wirus, rozwinęło się coś, co byłoby naprawdę nieuleczalnego. No i tu jest moje pytanie, czy my w ogóle jesteśmy gotowi temu zapobiec? Prawdopodobnie nie i to widzimy właśnie przy okazji tego koronawirusa. No wie pan, to stara to już teoria dotycząca sytuacji na świecie, że pewnego pięknego dnia ludzkość wyhoduje superwirusa, z którym sobie po prostu nie poradzi. Kwadrans do godziny 13. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, posłuchajmy. Oczywiście dzisiejsza sytuacja z koronawirusem jest bardzo niebezpieczna dla gospodarki światowej, jako że ustają tak zwane ciągi technologiczne i ciągi kooperacyjne. Super ważnego, one po prostu dzisiaj w zglobalizowanym świecie determinują w ogóle współpracę gospodarczą. Chiny odpowiadają praktycznie za 20% produktu krajowego na świecie. Są kluczowym elementem zarówno poddostaw surowcowych i materiałowych, jak i również odbiorcą ogromnej ilości dóbr o charakterze konsumpcyjnym. Przy okazji też wielkim producentem na rynek amerykański. Praktycznie równowaga chińsko-amerykańska determinuje dzisiaj sytuację w gospodarce światowej. Jeśli przerwą się te więzi, a widzimy, że choroba również atakuje obywateli Stanów Zjednoczonych, to będzie oznaczało, że spowolni się ten cały mechanizm tej, nazwijmy to, współpracy wzajemnej i dojdzie niestety do bardzo poważnego spowolnienia na świecie. Odczują wszystkie gospodarki, które są podłączone do tego procesu amerykańsko-chińskiej współpracy kooperacyjnego, handlowego, inwestycyjnego. Czy światową gospodarkę dotknie kryzys? 7 trójek na początku 22. Panie Aleksandro, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja akurat też w sprawie pustych półek. Właśnie wracam z zakupów. Wszystkiego jest pod dostatkiem. Wydaje mi się, że jest tak duża nadprodukcja, że ludzie, kochani, nie dajcie się zwariować. Spokojnie, kupcie sobie po 2 kilogramy. Sklepy są pełne, zaopatrzone. Bez wariacji. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. W zeszłym tygodniu wróciłem z Włoch, to podam państwu takie informacje na bieżąco. Większa panika jest u nas w kraju, jak we Włoszech. Włosi podchodzą do tego normalnie, pracują normalnie, chociaż niektórzy rzeczywiście wykorzystują moment, żeby pozamykać zakłady i załatwić sobie tydzień wolnego. Ale to tam akurat nie zamykają się te zakłady, gdzie nie ma tego koronawirusa, więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. Natomiast nikt tam nie panikuje. Jedna miejscowość pod Mediolanem tak naprawdę została objęta kwarantanną, natomiast nie ma jakichś znikających spółek towaru. Musi nie stoją w jakichś mega kolejkach. Uwierzcie mi państwo, Austriacy nie obstawiają żadnych granic. Przejeżdżałem 2 granicami przez Brenner i Villach. Nie ma nikogo na granicy. Nikt tych granic nie pilnuje. Taką mamy epidemię, że można było powiedzieć, że tam czołgi niedługo postawią, ale tam nic się nie dzieje. A u nas w Polsce robimy z tego taką paperę. Przede wszystkim, panie Kubo, powinniśmy podawać ludziom prawdę. No i właśnie, to zaczęli podawać Włosi, że głównym czynnikiem śmiertelnym, który występuje u ludzi, to jest przy osobach 70+, z schorzeniami innymi, bo ten wirus atakuje, osłabia jeszcze organizm, który już jest osłabiony. A tam nie ma podane, te osoby, które zmarły, to były starsze osoby. To nie było tam osoby 20, 30, 40-letnie. A my robimy panikę, jakby całą połowa ludzkości miała na zewnątrz. Dalecy jesteśmy przynajmniej w tych naszych rozmowach dzisiejszych od paniki. Ktoś napisał, proszę natomiast zaapelować, aby ludzie chorzy nosili szal, zasłaniali usta, nauczyli się kichać, zasłaniając się pod czas kichania. Pan Artur, panie Arturze, halo? Witam pana. Witam pana, dzień dobry. Krótko na temat tylko chciałem powiedzieć o koronawirus, to wiadomo, no jak kogoś tam dotknie coś takiego, jakkolwiek choroba, to jest ciężko, ale myślę, że to co się dzieje, to co się mówi, to o wiele groźniejsze jest głupota naszej opozycji. która może bardziej zaszkodzić ludziom niż koronawirus. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, dzień dobry. Halo? Panie Łukaszu, słyszymy się? Chyba nie bardzo. To może spróbujemy jeszcze pan Rafał, panie Rafale? 7 trójek na początku. Witam serdecznie. Kto tam? Jak pan ma na imię? Rafał. Pan Rafał, udało się. Słucham pana. Witam. A moim zdaniem PKB, jakby było wszędzie 1%, to by źle nie było, na dłużej by starczyło. Także te spowolnienie mnie nie przeraża, a nawet bym był za tym, żeby to wszystko spowolniło, bo wszystko za szybko się dzieje. Tak przy okazji pan Paweł prosił o informację, czy w Sosnowcu w okolicach jest jeszcze wódka w sklepach, bo mam zamiar po pracy kupić. 7 trójek na początku 22. Doktor Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Areną kryzysu jest zawsze gospodarka. W związku z powyższym pojawia się pytanie, jakie czynniki wskazują na to, że taki kryzys może być. To, czy szklanka jest do połowy pusta czy pełna, zależy od przekonań. Jeżeli politycy, dziennikarze, związki wyznaniowe i ludzie zaczynają mówić o tym, że jest kryzys, może być kryzys albo będzie kryzys, to jego prawdopodobieństwo wzrasta. Ale oprócz tych psychologicznych elementów są jeszcze również takie, które są związane z tak zwanymi twardymi, fizycznie obliczalnymi elementami związanymi z ekonomią. To jest na przykład fiskalizm państwa. W Polsce jest on duży, są zatory płatnicze. W innych krajach jest mniejszy lub większy, ale też istnieje. To są na przykład elementy związane z inflacją. Jeśli ona rośnie, to jest to jeden ze wskaźników, że kryzys nadchodzi. To jest polityka energetyczna, to jest prawo podatkowe, to jest polityka związana z tym, w jaki sposób gospodarka ma się rozwijać, to jest polityka ekologiczna. Jeżeli teraz patrzymy na wielość tych różnych czynników, które na kryzys wpływają, to można naprawdę powiedzieć, że wiele z nich zostało naruszonych i należałoby się zastanowić, jak je ponaprawić. Czy kryzys będzie, czy nie będzie, na takie pytanie odpowiedzi nie ma, bo to jest raczej nieobliczalne. Są tylko elementy, które wskazują, że być może nastąpi. 9 minut do 13:00. Ponownie mój gość, pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Czekam jeszcze na połączenie z panem Aleksandrem Siemaszko z Ministerstwa Rozwoju. O, już mamy to połączenie. Witam pana, panie dyrektorze. Halo. Halo, dzień dobry, panowie. Słyszymy się. Na pytanie, czy gospodarkę światową dotknie kryzys, 80% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Prawdopodobnie tak. 20% uważa, że nie. Doktor Artur Bartoszewicz, mówiliśmy o giełdach. Pewnie podrożeje złoto, pewnie zdrożeje frank szwajcarski. Tego można się spodziewać? Ale już wszystko się dzieje. To znaczy, to nie jest tak, że my na kryzys czekamy. Ten kryzys już trwa. Dlatego, że zaburzenie wynikające z od takiego zastoju w gospodarce chińskiej jest rzeczywiste i to nie jest tak, że my będziemy nagle czekać na zjawisko, jak ono przyjdzie. Ono już jest. No tak, ale to postąpienie... Pytanie tylko i wyłącznie o skalę. No właśnie, skalę, bo ta korekta... Na ile my szybko jesteśmy w stanie właśnie skorygować swoje postawy i wyjść niestety, z uwagi na niepewność trwania tego stanu obecnego, może okazać się, że przeciągnie się okres wychodzenia do tak zwanej normalności, chociaż ciężko już dzisiaj jest nazywać jakikolwiek stan normalności, bo my permanentnie mamy do czynienia ze zjawiskami zaburzającymi. To znaczy, że może trzeba uznać, że jest taka uroda i trzeba budować gospodarkę pod kątem ryzyk związanych właśnie ze zjawiskami, które mogą niespodziewanie gospodarkę zaburzać. Tak jak gospodarstwo domowe tak prowadzimy, tak powinniśmy brać pod uwagę również gospodarkę światową, a nie twierdzić, że my mamy taką ścieżkę bezpieczeństwa przed sobą i wspaniałą przyszłość. Nie, ta przyszłość jest narażona na zaburzenia i w taki sposób, z taką odpowiedzialnością należy prowadzić państwo. Niezależnie od koronawirusa, prawda? Dokładnie. Ale dokładnie. Wracając do tych kursów, bo ta korekta na franku czy na złocie już przecież nastąpiła. Oczywiście. Pytanie tylko, czy to finał, czy jeszcze będą korekty? Nie, no oczywiście, że nie, że to nie jest finał, dlatego, że my nie wiemy. Finał byłby wtedy, kiedy zjawisko byłoby zmierzone, zważone, a tym samym można by było już uznać, że inwestorzy jakby zaszyli to wszystko już w swoich decyzjach, czyli ujęli to w decyzjach. Ale skoro my nie znamy skali tego zjawiska, więc twierdzenie, że coś się zatrzyma, jest nieuzasadnione. My nie wiemy dziś nic, bo nie wiemy, z jakiej skali zjawiskiem mamy do czynienia, bo też nie wiemy, z jaką statystyką gospodarka chińska wyjdzie z tego rozwiązania. Dlatego, że gospodarka chińska niestety charakteryzuje się troszeczkę okłamywaniem rzeczywistości. rzeczywistości. My do końca nie wiemy, jak wygląda pełna sytuacja i skutki negatywne, bo te państwo też się broni, bo na tej całej sytuacji, poza oczywiście ogólnym trendem pomagania sobie, słabych wiadomości, to są kraje, które chcą na tym zarobić. No tak, i im więcej będą podburzać. Im więcej słabych wiadomości wysyłanych do świata, tym zapewne prognoza wzrostu gospodarczego w Chinach będzie spadała, prawda? Oczywiście. To jest oczywiste. Dobrze, proszę panów, wiemy, czego się bać. Teraz poszukujmy jakiegoś światełka w tunelu. Pan dyrektor Aleksander Siemaszko, bo nie jest wykluczone, że mamy do czynienia z takim sezonowym wirusem, nie brak takich opinii, i że, jak przewiduje na przykład ekonomista PKO BP Piotr Bujak, po takim gospodarczym kryzysie pierwszego kwartału, w następnych te straty w gospodarce uda się odrobić, albo chociaż zniwelować. Możliwy to scenariusz? Taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Ja tylko dodam, że... Dodam, panie dyrektorze, przepraszam, że przerywam, że to również są takie przewidywania Europejskiego Banku Centralnego, że po tych pierwszych sygnałach nastąpi odbicie gospodarcze. Wiele zależy od tego, jak szybko i jak skutecznie uda się opanować ogniska chorobowe w Europie, bo ewentualne straty związane z zakłóceniami funkcjonowania jedynie tego rynku i strefy Schengen byłyby znacznie poważniejsze. Natomiast pewna techniczna recesja w pierwszym kwartale, o ile do tego pierwszego kwartału będzie ograniczona, spowolni wzrost, ale nie wtłoczy świata jakby na tory recesji. Tak, to znaczy zależy wszystko tak naprawdę od tego, jak szybko to zostanie opanowane i jak szybko chińskie fabryki oraz powiązane z nimi fabryki w Azji Wschodniej, Europie, na całym świecie tak naprawdę, będą w stanie wrócić do swojej działalności w tempie na tyle intensywnym, by nadgonić poprzednie przestoje w produkcji. Tutaj na szczęście producenci są o tyle dobrej sytuacji, że wybuch epidemii był powiązany z chińskim Nowym Rokiem, więc już wcześniej budowali zapasy. Mhm. I teraz mają parę tygodni takiego buforu i rezerw, by dalej produkować. Minuta nam pozostała jeszcze na krótko. Pan doktor Bartoszewicz, panie doktorze, wracam do jednego z telefonów od słuchaczy, bardzo ciekawego, że oto padamy chcąc, nie chcąc ofiarą całej struktury produkcji światowej i że być może czas na refleksję, na przykład w Europie, że być może produkcja powinna być bardziej rozłożona, mniej narażona na to, co dzieje się w Chinach. No oczywiście refleksje to my mamy dokładnie i będziemy mieli dokładnie w okresie zagrożenia, ale jak zagrożenie minie albo uznamy, że... To będziemy produkować minie, tam, gdzie to taniej, będziemy wracali, tak? Dokładnie do starej zasady ekonomicznej, tam, gdzie taniej, tam będzie produkować. Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. I pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Również dziękujemy. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Proszę państwa, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz?